Pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, to czwartek, 16 dzień listopada, minęła godzina 21, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowo wybrany marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygłosił orędzie radiowo-telewizyjne. Mówił w nim m.in. o potrzebie poprawy jakości debaty w polskim parlamencie. Premier Mateusz Morawiecki jest w Zagrzebiu. Trwa tam mini szczyt poświęcony rozszerzeniu Unii Europejskiej. Dane resortu zdrowia wskazują, że wprowadzenie opieki koordynowanej spowodowało zmniejszenie kolejek do specjalistów. O szczegółach poinformował wiceminister Waldemar Kraska. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że jego celem jest, by jakość debaty w Sejmie oraz jakość stanowionego prawa radykalnie wzrosły. Nowo wybrany marszałek wygłosił dziś wieczorem orędzie radiowo-telewizyjne. Mówił w nim o pierwszych wprowadzonych zmianach, o planach na przyszłość oraz o jutrzejszym spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Odniósł się również do ostatniego głosowania na wicemarszałków, w którym wymaganej większości nie zdobyła kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Szymon Hołownia zaczął od podziękowań. Jego zdaniem Sejm ma najsilniejszy mandat w historii, a wynik głosowania na marszałka jest dowodem na stabilność nowej większości. Nowo wybrany marszałek poinformował też o pierwszych zmianach. Zniknęły bariery, które od 7 lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Szymon Hołownia odniósł się też do ostatniego głosowania na wicemarszałków w Sejmie, w którym tylko kandydatka Prawa i Sprawiedliwości nie uzyskała wymaganej liczby głosów. Chciałbym zapewnić wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela państwa partii tak długo, jak będzie trzeba. Marszałek Sejmu zaznaczył, że zależy mu na otwarciu Sejmu dla ludzi, którzy pełnią ważne dla Polaków funkcje, nieważne przez którą partię zostali mianowani. Szymon Hołownia zapowiedział też pierwsze oficjalne spotkania z prezydentem o potrzebie szybkiego tworzenia rządu, z szefem PKW, m.in. o usprawnieniu głosowania za granicą oraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Karol Syrówka, Polskie Radio. W Zagrzebiu trwa już mini szczyt unijnych przywódców z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szefowie rządów Polski, Włoch, Malty i Chorwacji rozmawiają z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem o tym, jak przygotować się na rozszerzenie Unii, czy w związku z tym należy zmieniać zasady głosowania we wspólnocie. Rzecznik rządu Piotr Miller, pytany rano o szczyt w programie pierwszym Polskiego Radia, mówił, że Polska ma w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Jesteśmy przeciwnikami modyfikacji traktatów unijnych w taki sposób, że 4 państwa będą mogły w stanie przegłosować wszystkie pozostałe państwa Unii Europejskiej. Uważamy, że ten traktat, który teraz funkcjonuje, jest wystarczającym elementem integracji europejskiej. Dalsze kroki w tym zakresie mogą spowodować tylko negatywne skutki takiego poczucia narzucania rozwiązań przez inne kraje Unii Europejskiej. Chociażby w tych propozycjach, które są teraz składane, oznaczałoby to, że polityka podatkowa jest w rękach Unii Europejskiej, to, że polityka edukacyjna jest w rękach Unii Europejskiej. I tak dalej. Rozmowy przywódców w mniejszym gronie w tym tygodniu odbyły się już także w Berlinie i Kopenhadze. Bałtyccy sąsiedzi Rosji zaostrzają politykę graniczną. Najpierw Finlandia ogłosiła zamknięcie 4 z 9 przejść granicznych. Później Estonia zapowiedziała, że zamknie swoje przejścia, jeśli będą próbowali je przekroczyć nielegalni migranci przebywający na terytorium Federacji Rosyjskiej. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Władze w Helsinkach postanowiły całkowicie zamknąć 3 przejścia graniczne z Rosją w obwodzie leningradzkim i 1 w Karelii. Od ponad tygodnia fińskie służby zmagały się z nielegalnymi imigrantami z państw Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy próbowali przekroczyć granicę na rowerach lub nadającymi się na złom samochodami. Fińskie władze o sprowokowanie kryzysu migracyjnego oskarżyły moskiewski reżim. Z kolei w Tallinie obawiają się, że po decyzji Finlandii nielegalni imigranci będą próbowali wjechać do Unii Europejskiej przez estońskie przejścia. Ministerstwo Obrony Estonii wydało oświadczenie, w którym zapewniło, że jest w stanie przeciwdziałać nielegalnej migracji. W zależności od sytuacji na granicy mogą zapaść decyzje o częściowym lub całkowitym zamknięciu przejść. Można przeczytać w dokumencie. Podobnie jak Helsinki, Tallin również oskarżył Moskwę o prowokowanie kryzysu migracyjnego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wprowadzenie opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej powoduje zmniejszanie się kolejek do specjalistów. Wynika z danych, które przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Wiceszef resortu Waldemar Kraska powiedział, że według tych danych na Mazowszu pacjenci, którzy są objęci opieką koordynowaną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czekają na konsultację kardiologa 3 tygodnie. Warunkiem szybkiego kontaktu z kardiologiem jest ścisła współpraca lekarza rodzinnego ze specjalistą z sieci kardiologicznej. Jeżeli patrzymy na kolejki do kardiologów w tych województwach, które są w tej chwili w pilotażu sieci kardiologicznej, bardzo wymierne to jest na Mazowszu, gdzie ten okres oczekiwania jest około 21-22 dni, ale podkreślam, dla pacjentów, którzy są w sieci kardiologicznej, czyli to jest ta ścisła współpraca między lekarzem rodzinnym a kardiologiem, to wtedy ta pierwsza wizyta jest bardzo, bardzo szybka. Obecnie 1/3 podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej w całym kraju oferuje pacjentom opiekę koordynowaną. W kilku województwach prowadzony jest pilotaż sieci kardiologicznej, której specjaliści ściśle współpracują z lekarzami rodzinnymi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od siatkówki, bo trwa 6. kolejka plus ligi. W niedawno zakończonym spotkaniu Kuprum Lubin pokonał 3-0 Ślepskie Suwałki. Wcześniej Jastrzębski Węgiel pewnie ograł Czarnych Radom. Mistrzowie Polski wygrali również bez straty seta. Przed momentem rozpoczęło się ostatnie dzisiejsze spotkanie. Aluron Warta Zawiercie gra z Barkomem Karzanami Lwów. Tymczasem piłkarze ręczni Industrii Kielce zremisowali na wyjeździe z RK Zagrzeb 22-22. W 7. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Kielczanie w stawce 8 drużyn w grupie A zajmują 5. miejsce, dające jak na razie grę w pierwszej rundzie playoffów. Za tydzień Industria zagra rewanż z ekipą z Zagrzebia. A na europejskich boiskach trwa walka o awans na Mistrzostwa Europy. W zakończonych już meczach fazy grupowej eliminacji do niespodzianki doszło w Baku, gdzie piłkarze Azerbejdżanu rozbili 3-0 Szwecję. Niespodzianka też w Gruzji, gdzie gospodarze zremisowali 2-2 ze Szkocją. Problemów ze zwycięstwem nie mieli Hiszpanie, którzy ograli 3-0 Estonię. Przypomnę, że ostatni mecz eliminacji jutro zagrają Polacy. Biało-czerwoni na PGE Narodowym zmierzą się z Czechami i jeśli chcą jeszcze zachować szansę na awans, muszą wygrać. A na warszawskim Torwarze trwa kolejna odsłona Kawaliady. To prestiżowe zawody jeździeckie w kilku konkurencjach, również tych olimpijskich. A zmagania śledzi Dariusz Urbanowicz. Jest już Jolanta, przywitajmy ją brawami. Dobry wieczór, jak Państwo słyszą, hala Torwaru ożyła, muzyka i przeszkody do WKKW, bo właśnie podczas Kawaliady Tour również rozgrywane są wszechstronne konkursy konia wierzchowego, a to oznacza niesamowite emocje. Przeszkody wielkie jak wagony, takie, których się nie da zrzucić, niektóre czesane z takimi specjalnymi miotłami, hrydami, które powodują to, że konie nie muszą aż tak wysoko skakać, ale precyzja przejazdu, tempo 500 metrów na minutę, więc to już jest naprawdę żwawe galopowanie jak na parkour tej wielkości. No i oklaski, muzyka, atmosfera wspaniała, a to dopiero pierwszy dzień rywalizacji Kawaliada Tour. Na Torwarze do niedzieli. Kawaliada Tour w Warszawie aż do niedzieli. Ze stołecznego Torwaru Dariusz Urbanowicz. A Polskie Radio jest patronem medialnym tej imprezy. Jutro szansa na słońce tylko na Suwalszczyźnie. Poza tym pochmurno i będzie padać deszcz na zachodzie. W centrum deszcz ze śniegiem, a na północy śnieg. Na termometrach od 0 na północnym wschodzie do 3 stopni w centrum i 6 na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Puklica teraz w Gdańsku. 17, 18 i 19 listopada w Teatrze Szekspirowskim wystąpią Goldberg Barok Ensemble, Sidonie Gudrun Otto, Elvira Bill, Georg Popluc, Tilo Dalman oraz Andrzej Szadejko. Wysłuchamy gdańskiego dzieła nagrodzonego prestiżową nagrodą Opus Classic. Fundacja Trinitas Artis zaprasza. Patron medialny program Drugi Polskiego Radia. Bilety na teatrzeszekspirowski.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. GH+. Po 9:00 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman ponownie, druga część audycji. Przywitałem się fragmentem ostatniej płyty grupy Foo Fighters, But Here We Are. Ukazała się już kilka miesięcy temu, ale warto do takich nagrań również wracać. Nothing at All, ten utwór za nami, a teraz monumentalny i chyba też przy okazji najwartościowszy fragment płyty But Here We Are, The Teacher. Tomorrow, where will I wake up? The Teacher, grupa Foo Fighters z najnowszego albumu But Here We Are. Teraz kolejna płyta tegoroczna, ale znacznie nowsza od But Here We Are, Wilco. Wilco to zespół amerykański również, który funkcjonuje już od bardzo dawna. Liderem od samego początku do dziś jest Jeff Tweedy, gitarzysta, wokalista, znany również z nagrań solowych, ale jego najważniejszym artystycznym dobytkiem jest to, co zagrał, to co nagrał i zagrał z grupą Wilco. Ta nowa płyta zatytułowana Cousin ukazała się kilka tygodni temu i teraz z niej dwa fragmenty.

Meant to Be i Evicted wcześniej. Jeff Tweedy, Nels Klein i ich koledzy z zespołu Wilco. Oba nagrania pochodzą z najnowszej płyty tej formacji zatytułowanej Cousin. W październiku zmarł Angelo Bruschini. Być może to nazwisko Państwu wiele nie powie, ale gdy dodam, że współpracował z grupą Massive Attack przez wiele lat, grał na płycie Mezzanine i Hundred Window. Był też członkiem składu koncertowego grupy Massive Attack. Ci z Państwa, którzy bywali na koncertach tego zespołu, to na pewno byli świadkiem jego gry na gitarze, świadkami jego gry na gitarze. A jeszcze wcześniej grał w mniej popularnej w naszym kraju grupie The Blue Airplanes. Bardzo ceniony gitarzysta, chociaż mało rozpropagowany jako gwiazda. No na pewno gwiazdą nie był. Raczej przygrywał innym niż nagrywał swoje własne rzeczy, no ale myślę, że warto wspomnieć jego, a właściwie brzmienie jego gitary. Na początek dwa utwory z repertuaru grupy The Blue Airplanes. W obu przypadkach Angelo był współproducentem i współkompozytorem. Sending trains. Śpiewał i melodeklamował Gerard Langley, na gitarach grał Angelo Bruschini. Jacket Hanks i End Stones. Dwa utwory z płyty Swagger grupy Blue Airplane z roku 1990. Teraz przesuniemy się o lat 8 ku naszym czasom. Wtedy ukazała się płyta Mezzanine grupy Massive Attack. I w roli drugoplanowej, ale niezwykle istotnej, po raz kolejny nasz bohater, bohater właściwie ostatnich kilku minut, które już za nami i kilku, które przed nami, czyli Angelo Bruschini.